شی تا یو شی لازم نیول او وخت رولو مطلقاً توي په شریعت کې دی وی اعتکاف عبارت دی عن المکث فی المسجد ولزومه علی وجه مخصوص په شریعت کې اعتکاف وی وخت رولو ته په مسجد کې او لازم رانی ولد دی په یو وجه مخصوص باندې اچھا دا سیم ویلی چی شریعت کی دیتا وی هو الاحتباس فی المسجد على سبیل القربا بندی دل دی زان بندور دی پا جومات کے پا سبیل دی قربت مانے او دی باندې دا اهل علم اتفاق دے چې اعتکاف سنت دے مگر دا کسو کې پزان باندې پر نظر باندې لازم کی نو بیا او په واجب شي او دی بارک باز علماء ورته سنت و ایسوک ورته سنت موکده وی لکه زمون هدایه کی وی چی و صحیح انه سنت موکده تن و ایسی داد اعتکاف سنت موکده ده دکه نبی علیه السلام پلس و خیرنو در رمضان کی پدی امیشوال کرده وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا فصل اول کی رنبن حدیث دم المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا جنبی علیہ السلام کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان اعتکاب بے کل پلس رستنو کی درمزان حتی توفاہ اللہ حپدی امی شوال کولو تردی چی غی اللہ وفات کل ثم اعتکف ازواجوه من بعده او داغوی نپس دی ازواج متوہرات امہات المومنینم پدی بانی امی شوال کڑے متفقن علیہ دیو جن علامہ ابن حمام وی ودا مواظبت مقرونه بعدم الترک مرتن سرد اقتران د دینه چی چانه لیکړه پاغ انکار نه لشوید صحابه ونا دلیل د سنتیت ته ورنک شری چانه کول پاغ انکار راغره بیا به دلیل د وجوب وی بیا د الله د حبیب نفس دا غی بی بیانو اعتکاف کړی دی متفقن علیه زنانه وای په اعتکاف کې پشان د سړو دی امام ابو حنیفه رحم الله وی سید اعتکاف د خزی په مسجد د کور د دی کی کور کې چې کوم ځای مسکای او سړی ته په کور کې اعتکاف صحیح نه دی زمونګه حناف علماء وای ک زنانه په جمعات کې اعتکاف کو نو جایز ده خو په کور کې به کوي ځکه عام جوباتونو کې د زنانو ځان ته لاحده د پردي زینی ها او زنانه شي مثال په تور اعتکاف کوي نو بیا په خامخا دې د پارا په خپل محارمو کې څوک ذمہوار او څوکیدار ولاړ وي. بعض مساجد داسې دي چې هغه د کور نم زیاته پرده وي، لکه عربو کې د زنانو ځان ته مسجد کې ځای وي، د ځان ته او دسمات ځای وي، د هغې د پردې انتظام وي. نو که داسې مساجدو کې لکه زموږ بره مدرسه ده، مسجد دی، ځان لې جدا لاره ده، زنانو د اودس ځای دی، د سړو لاره پې نشته، نو داسې مساجد خو په منزلې د کور دي، بلکې د کور نه زیاته پرده ده. او مسئله کې د علما کرامو اختلافو احناف دام شرط کړي چې د خځې د اعتکاف د صحت د پاره شرط داري چې د کور په جمعات کې وي، او که جمعات کې وي نو بیا به خاون ور سره وي، خاون به شي آبم وی. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لی فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجود الناس بالخیر اجود الناس او رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس بالخير ډیر سخی د خلکو نه په خیر سره. وکانا اجود ما یکون فی رمضان بډیر سخی هغه چې په رمضان کې وو. وکانا جبرئیل یلقاه کل لیله فی رمضان او جبریل علیہ السلام ملاوی دو بدا اللہ دا حبیب علیہ السلام سرارش پا پرمزان کی یعردو علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن دا اللہ حبیب پی قرآن پیش کولو قرآن بے ورتوی یعردو پا مانا دا یقرؤو دے یقرأ علیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن اباز کی یدارسه القرآن راغل بخاری شریف کی مدارست ویدی تو یہ یو مقدار طول لی بیات غوگونی سیو بلی آغمر مقدار لی لو کلب الله حبیب لستو جبریل علیہ السلام باوریدو کلب ای لستو سید العالمین باوریدو نوې رمضان موسم د خیراتو دی ځکه د الله نعمتونه په بندګانو کې پدې زیات دي. نور سره به جبريل سلام ملاوي دو فیضا لقيه جبريل كان اجود بالخير من الريح المرسله کلش ملاو بش ور سره جبريل عليه السلام وب نبي عليه السلام ډير سخي په خير سره د هوا را لي غلي شوينا درالی گلی شوی رحمت د هوا نه بزیاد د الله د حبیب رحمتو حسیم د لوی سخا خاوند او غوی بیا خو به د سخا سی وجیب شانو متفقون علی دغه د وجدا چې باز امتیانم چې غید الله د حبیب غ متابعت الله نصیب کړي نو پدی میاشت کې لوی سخا کوي نو دیتا د خیرات و موسم وی د هر شی موسم وی د نیکو ګټلو موسم سره هغه د رمضان شریف دی. متفقن علیه د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی فرمای کانا دے فرمای ابو هريره رضی الله تعالی عنه ویکان یعرض علی النبی صلی الله علیه وسلم او چې پیش کوله بشوب نبی علیہ السلام قران هر کال یوزل فعرض علیه مرتین پیش کړی شو پیولسته شو په دوکرات فی العام الذی قبدا فقال هغه کی چې هغه کی هغه وفات کړی شو وکان یعتکف کل عام عشر ند الله حبیب چې اعتکاف به کول هر کال لس رزی فاعتکف 20 نو اعتکاف کړو شل رزی فل عام الذی قبض وا فکالغ کی چغی کی غی قبس کړی شیو رواه البخاری. شل رز اعتکاف کو وان عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت قالت بی فرمائی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف چکر بی اعتکاف لکینا سوادنا الی رأسہ ایرانیز دی بے کمات دا مسجد نخپل سر جمعات سر لگی دل پیوس کورو وهو في المسجد او حال داد چه بجمعات کیو فأرجله نباب ورت منگزولو اے منگز بم سر کی استعمالولا منگز سر سر پاکی گی ویخت خائست کی گی علماء لیکلی جایز دی معتکف لر پاکی خوشبوئی غسل دارنگ حلق او تزین زان خیستکول زکا ترجل سر منگزول زان خیستکول وی علامہ خطوابی چی مشہور محدث دیدے وی حدیث کی دا مسائل مروتل چې معتکف لره سر ویخت منگزول جایز دی دارنگی پا دی مانا که سر خریلم دی نکون کٹکول دی د بدن پاکی دا خیرو میرون پاکی یا سر د ویخت او د گیری ببروالی نخص آتی ادی کدام دی معتکف که بازی سا جماعت نرویست لکلاس او خپا او سر د دی اعتکاف نباتی دیگی زکا بازی بانی دا کل حکم نی دا اللہ حبیب ناس پا جماعت کی سر مبارک را بارکڑو بی بیتا ادی کدام وی چی بدن دا حائزی پاک وی مگر موزی عدم زکه بیبی و په حالت د سکه وا باز روایتو کې راغلي چې او په حالت د بیماری کې او اثر به می منګزول سر به ورته وینځول منګزول به ندی کې د زوجینا طلب د خدمتم دی اے په وینځول کې په پخول کې په روټۍ په خول کې خوید دی رضا پاکی شرط تے بغیر در رضا نوی پیدا کارون نشتا زکا خزبانی دخاون حق سدے چې دا با خاون یعنی پزان په صحبت کې قادر ای او دا غکور به لازم نسی نور سیزونه پیس ندی دا په لازم ندی خدا د دې پر رضا دی بیا دا کم چې تیر شو وکانا لا يدخل البيت و نبی علیہ السلام نبدن نکی ذکورتا الا لحاجت الانسان مگر د پار د حاجت د انسان چې موتکف بو نکورتا بن راتلو مگر د حاجت الانسان د پارا ور د انسان حاجتونه ډېر دي دې کې ته مراد هغه دي چې هغه ته مجبور او دا هغه کار په دې موتکف کې صحیح نه دی نو علماء د دې تفسیر کړه په بول او غایت سره حاجت الانسان سره وړو بولو لوزي لویو د سماتي لوزي او خوراک اسکاک د بیمار تپوس جنازي تا جمعه ته حاضرې دل په دې کې د علماء اختلاف دی علماء لیکلی دام جایز دی یو ځکه سکرا د وراړو نشتا چې تاله جمعات له خوراک او اسکا کوچې او روټۍ راړي نو بیا وته شي خاص کر ګور حرمینو شریفینو کې یو مسافر سړی دی په حرم شریف د مکی مکرمه یا حرم د مدینه کې اعتکاف نه ناس دی نو دغه روټۍ راړو ولا سوق نشتا واغه دی کې روټۍ دن نه پریزیب نه نو دغه موتکب به د خراس کاک د پاره بارو ځکه لاغې د پاره ډېر سفر وي ځکه لکونه خلک وي د هر اوټل روټۍ د هر چا د طبیعت موافق ني چاته مرچکه خني د هر چا د هرې د هرې علاقې خپل مزاج دی نو ته خپل مزاج والا د خوراک زې لټه نو کله په دې ډېر وخت لګي خدا ضرورت ته دارنګې دې جمعه تم وته شي پدا سي مسجد کې اعتکاف لناز نه چلته جمعه مزن کیږي نور منځونه کیږي نو دې په کار خدا دې چې جمعه والا جمعه مسجد کې کیږي هو کدل سو سر دې آغه مسجد د جمعې لره د پښې خوراک اسکار سوګنی شي را رسول نو دې مجبورن په یو داسې مسجد کې کینا سوچې کې پینځواړه وخت جمع کی هجومه نه کی نو دې جمعې تم وته شي اپ دې دې اعتکاف باطلی گنا متفق علیه وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان عمر رضی اللہ عنہ سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کړو د نبی علیہ السلام نه قال فرمایلی کنت نظرت فی الجاهلیہ ومز شما نظر من لیو په زمانی د جاهلیت کې اے هغه وخت کې نظر منلو ته پوسې په حالت د اسلام کې وکړو ان آتہ کې فلیلتن چې زب یو شپه اعتکاف کوم په مسجد حرام کې قال الله حبیب ورته فاوف بنظرک نظر د خپل پورا کا دی باندې هغه علماو دلیل نیولې چې وی اعتکاف بغیر د روجینم جایز دی ځکه وای شپخو وخت دروځي نه دی ادا الله حبيب ورته وی تا دی یو شپې نظر مننه نظر دی پورا کا وای ک چې روزه پکې شرط نه دل به ویلی و چې ور سره روزه مو نیسا خود دی قول په قائلینو باندې دا تعاقب شوه چې پر روایت د شیخینو کې یومن دی بدل لیلتن پوښې په خبره باندې دلته خلیلتن دلته څه دی یومن دی ابن حبان جمع بین الروایتین کړي چې د نظر منلې او د اعتکاف د ورځې او د شپې نو چا چې لیله مطلق ذکر کړي نو ور سره مراد رزم ده اچا چې رز ذکر کړي نو ور سره مراد شپم ده اباده وی کې دي چې دوه نظرونه دي منلې هر یو درجه د شپې غزان ته مستقل کار دی او دارو جوور سره شرط د داد ابن عمر د ابن عباس رضی الله عنهم قول دی ادا د امام مالک د امام اوزائی ما ابو حنیفه رحم الله قولم دی چې روزه ور سره شرط دی او نشواله د روزي چې دا پکې شرط نه دی مذهب د شوافی او د حنابله او دی او دام د ګڼو صحابو نه منقول لی چې اعتکاف صحیح کیږي بغیر د روزې نه دا اهل علم په دې کې اختلاف دی بعض علما وی راجح قول چې باقي جمهور سلف دي چې روزه شرط ده په اعتکاف کې اباز تقسیم دي اعتکاف کړي امام ابو حنیفه رحم الله وی کم اعتکاف نفلی او روزه ده امام ابو یوسف رحم الله و اکثر درازه دا امام محمد سے یو ساتم اعتکاف نفلی صحیح وی نو کو ته مسجد لرالی او دا کم سمر ناس او تا د اعتکاف نیتو کو نو د امام محمد رحم الله د مسلک مطابق دا درستی گی او زمونږ علما او فتوان په دې ور کړی وی کم نه کم احناف وی نفلی اعتکاف یو سات د کشپای کرز وی دا د امام محمد قول له دا په مذهب حنفی کې ظاهر الروایت ده اپ دې فتوان د لک سات د پاره ته سکول شي د اعتکاف نیت کول شي تعالی حبیب ورته په نظر دی پوره والے وکا نو دې کې دام شو کافر نظر منلې نو چې مسلمان شو هغه نظر دی پوره کی دې تبازي شوافه لار دی او جمهور وای د کافر د نظر انعقاد نه شوې نو پورواله په کوم ځای راشي څه پوښي په خبره باندې دا مسله چې د کافر نظر کې انعقاد راځي که نه راځي او دام د چې د امر به وفای نظر استحبابنو نوجوبنو او علامه سندی مشهور حنفی عالم دی خو محدثانه حال په غالب دی دی وی لا مانع من القول بان نظر الكافر ينعقد موقوفا على اسلامه فان اسلم لازمه الوفاء به في الخير وید دین معنی نشه چې د کافر نظر دی موقوفن انعقاد دی په کراشی کې اسلام راړو متفقن علیه